Van de meest emotionele nummers van Barry Manilow, Mandy. Alweer uit 1974, zo lang geleden. En daarom aan het begin van de show. Gewoon omdat het prachtig is. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering alweer van de late avond. Naast heerlijke muziek hebben we natuurlijk heel veel moois in de aanbieding. En ik ga je vertellen wat. Maya Brouwer is in de uitzending van Earth Guardians. Wat is dat? Nou, ik kan je wel wat vertellen. Het zijn tieners die volwassenen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Omdat de generatie na deze volwassenen hun plaats opeisen in het politieke debat. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Er is een column van Han van Horst. En hij maakt zich zorgen over de aardgaswinning. Hij zegt, ja, het is afgelopen volgens de minister. Maar vervolgens begint men met fracking in een deel van Nederland. Wat is dat? En Han heeft daar een uitgesproken mening over. En positief nieuws natuurlijk ook. Fruittelers lanceren een hele fruitige, leuke actie deze zomer. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. Met zoals afgesproken heel veel lekkere muziek. Cause you don't love me anymore.

dames van Atomic Kitten hier in de late avond met Nothing in the World en Skeeter Davis. The End of the World. Nou, zover is het nog niet, hè? Nee, zeker niet. En zeker niet wat betreft de mensen van Earth Guardians. De jonge lui, zal ik maar ouderwets zeggen, de tieners van nu. Daarover gaat het volgende onderwerp. Ik was op een manifestatie in Rotterdam en daar liep ik Maya Brouwer tegen het lijf. Zij is van de Earth Guardians. Ze hield daar een vlammend betoog tegenover een groot publiek. Wat zijn de Earth Guardians en waarom doen deze, ja, tieners een beroep op de volwassenen? Ik praat met haar na haar toespraak in Rotterdam. Wat is dat, de Earth Guardians? Wat is dat? Wij zijn jongeren zonder stemrecht die opkomen voor onze toekomst. En het is een wereldwijde organisatie met crews over de hele wereld. Ja, wat doet jouw groep? We doen dingen zoals spreken, zoals ik vandaag heb gedaan. En eigenlijk gewoon onze stem laten horen. En we hebben ook, we zijn naar Frankrijk geweest met elkaar. Hebben een manifest gemaakt over eigenlijk van alles. Met heel veel verschillende culturen en leeftijden. Daar hebben we je kunnen zien spreken over de toekomst van jullie. Dat je je zorg maakt over je eigen toekomst. En dat komt door de ouderen. Heb ik dat goed begrepen? Ja. Ja, en nu? Ja, daar maak ik me zorgen over. Dat is het eigenlijk. Je hebt het net gehoord, toch? Ja, ja, maar goed. Voor de luisteraars thuis, die hebben de toespraak natuurlijk niet gehoord. Ja. Wat vertelde je het publiek hier? Ik vertelde dat de volwassenen die nu aan de macht zijn en ook de volwassenen die gewoon nu leven, die nu bedrijven hebben, eigenlijk alle volwassenen, die maken nu eigenlijk, lijkt het erop alsof het er niet uitmaakt wat er gebeurt met de wereld. En ze zijn veel te veel gericht op de economie en hun keuzes hangen daar ook veel te veel van af. En wat ik dan, wat ik eigenlijk zei was dat ik vind dat de volwassenen minder uit economisch belang moeten handelen. Want zodra zij dood zijn, moeten wij maar met de problemen die zij nu opleveren, moeten wij daar maar mee leven. Welke problemen zie je voor je die je straks voor jullie zullen opdoemen? Klimaatverandering, de polen die smelten en de dijken houden het niet voor altijd. Grondstoffen raken op en er wordt gewoon heel veel vervuiling van zeeën, rivieren, luchtvervuiling. En de aarde houdt het niet voor altijd. Dus eigenlijk, het is nu echt overduidelijk dat het niet meer kan. Maar toch gaan we ermee door. En dan uiteindelijk zitten wij er maar mee met dat we eigenlijk heel erg over een grens zijn gegaan. En dan is het misschien niet meer terug te draaien. En is het heel, op zijn minst heel erg lastig. Ja, daar maak je dus heel erg zorgen over. Dat zien we ook aan je. Wat verwacht je van de volwassenen nu? Dat ze naar ons luisteren, eigenlijk. Ik wil graag. Ik voel me niet gehoord. Want we hebben natuurlijk geen stemrecht. Maar behalve dat we geen stemrecht hebben, voel ik me ook niet gehoord. Überhaupt mijn stem gehoord. Ze vragen niet aan ons wat wij willen. En ik wil dat de volwassenen in elke keuze die ze maken nadenken over wat dat voor gevolg heeft voor ons. En ook voor als zij niet meer leven en niet zo egoïstisch zijn. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jullie groep? Earth Guardians googelen. We hebben een Facebookpagina Earth Guardians. En Earth Guardians wereldwijd heeft ook een website. We hebben Instagram Earth Guardians The Hague. En je kan ons mailen. Maar dat moet je maar op Instagram opzoeken. Goed, heel veel sterkte met je strijd. Dankjewel. Il m'a amené jusqu'à toi, un battement de cils. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sting Grace. Grand Hotel. Volgens mij was dat de laatste hit voor Procol Harum in de jaren 70. Je weet wel, van een Wider Shade of Pale, dat klassieke stuk zou je kunnen zeggen. En de mooiste muziek uit de jaren 70 en 60 zou je kunnen zeggen. En voor Celine Dion met een van haar hits uit 2001. Het is tijd voor de column van Han van Horst. U denkt misschien, we gaan van het aardgas af. 1, 2, 3. Nou, dat valt tegen. En daarom vond Han van Horst dat hij het weer over energie moest hebben. Want hij hoorde dat ze in het Westland aardgas willen gaan winnen door middel van fracking. Je hoort het in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Op gevaar af vervelend te worden, lieve mensen, wil ik het vanavond toch weer hebben over energie. Ik kan natuurlijk zeggen, het wordt te veel van het goede. Laat ik het gewoon eens over wat anders hebben. Gereinigde zwanen die schitterwit zijn losgelaten bij Goeree Overflakkee bijvoorbeeld. Of dat je in Schiedam op het moment een tijdelijk dinosaurussenpark hebt waar je kinderen van zullen genieten. Maar het onderwerp van de energie is te belangrijk en het komt steeds op andere manieren naar ons toe. Op de stoep soms, voor onze deur, in onze streek, in onze gemeente of in ieder geval vlakbij. Neem uzelf. U bent blij dat u niet in Groningen woont. U hebt medelijden met de mensen die daar vanwege de aardbevingen scheur op scheur in hun huis zien verschijnen. U weet bovendien dat de regering en de overheid ze op een verschrikkelijke manier in de steek laat, die Groningers. Gelukkig kan dat bij ons niet gebeuren. Trouwens, we zien elke week wel een paar keer een of andere bollebof met een aardappel in onze keel op de televisie. Zo'n Nijpels bijvoorbeeld, die zegt dat we allemaal de wereld moeten redden door een warmtepomp te nemen. Met het aardgas is het toch afgelopen, denkt u. Maar in de huis-aan-huisbladen, in ieder geval van het Westland, Midden, Delfland, Vlaardingen en Maassluis, heeft een advertentie gestaan waarin wordt aangekondigd dat daar gaswinning gaat beginnen. En niet zomaar gaswinning. Men wil de fracking-techniek toepassen. Dan prik je geen gasbel aan, maar je drijft aardgas dat in de poriën van schalie vastzit, een doorlaatbare steenlaag diep onder de grond, met externe kracht naar buiten. Daar gebruik je een krachtige stroom voor van water, zand en chemicaliën. Dit fracking brengt grote risico's mee voor het milieu. En in Frankrijk is het daarom al verboden en overal in de wereld protesteren milieuorganisaties tegen het toepassen van die frackingtechnieken en hoe gevaarlijk die is en hoeveel risico's je dan leeft. Nou, daarvoor ligt er ampel bewijs. En met die controversiële techniek willen ze dus ook in onze streek en nu een stukje ten noorden van de Nieuwe Waterweg aardgas gaan winnen. Met ze bedoel ik de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Om ervoor te zorgen dat u niet meteen massaal in actie komt, hebben ze die advertentie in de zomermaanden zo rond de grote vakanties gepubliceerd. De kop luidt heel neutraal kennisgeving. En er staat een kaart op waarin een landelijk gebied tussen Schravenzand, Naaldwijk en Vlaardingen met groen is aangegeven. Als je zo'n kaart ziet, dan denk je, hey, groen, daar zullen ze wel activiteiten mee bedoelen in het kader van de mijnwet. Dat zou wel een gasboring worden of zelfs fracking. Dat is echt een kleur, dat groen, die je daarmee associeert en niet bijvoorbeeld met natuurgroen. Vervolgens volgt een lange tekst in ambtelijke dieventaal. Ik citeer. Het winningsplan Graag Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor de wijziging zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en de NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, dus mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande punten en stimulatiewerkzaamheden. Frekken, tussen haakjes. In het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van de voorgestane productie in 2027 aan. Wat betekent dat precies? Jammer, voor de inloopbijeenkomst bent u al te laat. Die hebben ze al gehouden op 4 juli in Naaldwijk. Maar u kunt nog schriftelijk een zogenaamde zienswijze indienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inspraak.winningsplan Graag Monster. Postbus 248 22 50 AE Voorschoten. Anoniem reageren mag niet. Uw naam en uw adres moeten erbij, ook als het gaat om mede-ondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden niet geaccepteerd. Het moet in 2018 echt op papier. En het valt nog mee dat men geen handgeschreven brieven eist. Hoe dan ook, wie dacht dat het zo langzamerhand afgelopen zou zijn met het exploiteren van gasvelden in Nederland, komt bedrogen uit. Het gebeurt vlakbij. En men ontziet zich niet een zeer controversiële techniek te gebruiken. U moet dit praatje maar zien als een kennisgeving van mijn kant. Trouwens, waar u ook woont, van Goeree-Over, Vlakkee tot ergens in de buurt van Lansingerland, kijk altijd goed in de huis-aan-huisbladen of er niet advertenties in staan met zo'n neutraal woordje kennisgeving erboven. Ik geef nog even de gegevens van dat inspraakpunt. Inspraakpunt winningsplan Graag Monster, postbus 248 2250 AE Voorschoten. En het moet zijn een pampieren brief met uw zienswijze. De advertentie waar Han van der Horst het over heeft, kunt u vinden op onze website www.delateavond.nl, eventueel bij Programma Gemist. Daar vindt u een linkje naar het bewuste document. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.

Dit nummer komt voor op bijna iedere romantische cd. Tja, terecht natuurlijk. George Michael, Careless Whisper. Veel te vroeg overleden die man. Ja. Anders hadden we nu nog steeds kunnen genieten van zijn prachtige composities. We gaan het hebben over de fruittelers. Die organiseren een fruitige campagne. En wat die campagne inhoudt hoor je hier in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over fruit en over de fruittelers, want die gaan de fruitigste campagne ooit organiseren. En degene die er alles van weet is Bert de Haan, is aan de telefoon. Hij is vicevoorzitter van de Nederlandse fruittelersorganisatie, de NFO. Meneer de Haan, welkom. Is het nodig om een campagne te organiseren, want fruit wordt er toch flink gegeten? Fruit wordt er flink gegeten, maar het gaat niet alleen om productpromotie, dus om het eten van fruit, maar het gaat ook vooral om zichtbaar te maken hoe fruitig we als sector zijn. Dus wat we allemaal doen om zo duurzaam mogelijk fruit te telen. Ja. En dat eigenlijk het Hollands product toch wel erg heel goed en heel gezond is. Ja, want de fruittelers zijn fruitig bezig dus. De fruittelers zijn fruitig bezig. Op dit moment is volop oogst van allerlei bessen, aardbeien, kersen en pruimen. En over een goede 5 weken dan zullen de eerste appels... En 5, 6 weken wil de eerste appels en peren van de bomen komen. Ja. Nou begrijp ik een beetje dat het publiek niet precies weet wat die fruittelers nou allemaal tegenkomen, wat ze doen. Ja, als er vorst is, dan horen we wel dat ze water moeten spuiten. En als het weer te droog is, dan moet er weer wat gebeuren. Dat weten we allemaal. Maar moet u ook wat bekender worden? Nou, ik denk het wel. Wij hebben een fantastisch mooi beroep. En we hebben een hartstikke mooi teelt allemaal. Dus van zegfruit tot met... appels en peren. Mm-hmm. Alleen, ik kom zelf in de Betuwe en uit de fruitstreek. En soms in mijn eigen dorp, dan zeggen de mensen, wat doe je nu 's winters? Die denken dat we alleen maar oogsten en dat we dan voor de rest... achterover kan gaan leunen en niks meer doet. Ja. Dat is niet waar natuurlijk. Inderdaad. Ja. Dus, maar hoe willen jullie dat dan laten zien? Komen er open dagen bij de fruitteelt? Ja, er zijn wel van die plukdagen, hè? Ja, 15 en 22 september zijn de fruitigste plukdagen. Maar ook nu al worden her en der bij kersen en pruimentelers en blauwe bessentelers worden de plukdagen gehouden. Maar we willen ook via social media laten zien van wat gebeurt er nu allemaal in die teelt. En ook de kritische punten, dus waar lopen we tegenaan? Ja, en wat, waar loopt u bijvoorbeeld tegenaan? Nou, wij lopen er wel tegenaan, maar wij soms, zeker met zo'n warme zomer... Een bepaald insect en dan hebben we geen goede chemische middelen meer. En dan proberen we zoveel mogelijk de natuurlijke vijand het werk te laten doen. Maar soms loopt het spuigat uit en dan moeten we toch aan de noodrem trekken. En door alle regelgeving ons daar wel eens moeilijk gemaakt. Nee, en dat fruit wat nou een beetje in een vlekje aan zit, want daar wordt ook altijd over gediscussieerd. Dat ligt dan niet in de supermarkt, dat wordt doorgedraaid of weggegooid of jam, voor jam van gemaakt natuurlijk. Maar er zijn supermarkten die willen graag dat fruit ook. En de kromme komkommers, maar dat is niet uw business natuurlijk. Maar bent u daarmee bezig of niet? Ik zelf zit hier in een project in de Betuwe met de krenkelaar. En de krenkelaar is een appel met een vlekje of een... Of een plekje. En dan maken we appelsie ervan. We proberen zo die mindere kwaliteit wat te verwaarden. Mm-hmm. Er zijn meer initiatieven, maar in de supermarkt gaat het toch de grote hoeveelheid gaat er nog steeds voor de beste kwaliteit. Ja, maar u denkt wel na over of dat andere fruit wat dan een vlekje heeft, noem ik het maar even, ook weer gebruikt kan worden. Ja, omdat toch beter te vermerken. En wij doen het dan door middel van cider. Maar er zijn ook initiatieven bijvoorbeeld die maken pruimen gelei. Of die vriezen tweede kwaliteit. Pruimen vriezen ze in en niet dan in allerlei smoothies en zo weer gebruikt. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. De fruitigste campagne, hij gaat lang duren. Want het is niet zomaar even dat jullie denken we gaan het even lanceren. En dan horen de mensen er niks meer over. Nee, wij denken dat om het goed te laten landen willen we spreken over een 3-jarige campagne. Van start is gegaan in de kersenteelt. Rond de landelijke fruitigste plukdagen komt er weer allerlei dingetjes naar buiten. We willen gewoon het laten landen bij de consument van wat die fruitteelers nu mee bezig zijn. Als mensen wat meer willen weten, de website die blijft heel lang in de lucht. En die geeft ook allerlei informatie over activiteiten die er zijn, denk ik. Ja, inderdaad. www.defruitigste.nl. Defruitigste.nl. Dan kom je overal terecht in de fruitsector. Bert de Haan, vicevoorzitter van de Nederlandse Fruittellersorganisatie. Ze gaan de fruitigste campagne voeren en u zult er allemaal mee te maken krijgen. En fruit blijven eten is gezond. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met uw campagne. Mannen van Simply Red. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Never, never love. Dankjewel voor je gezelschap deze avond bij De Late Avond. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek. Maar ook met hele leuke en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Check het dus onze website www.delateavond.nl. Zeker voor die advertentie waar Han van der Horst het straks over had. Die staat bij ons bij ieder geval uitzending gemist, zal ik maar zeggen. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen wel trusten. Mooie dromen dus. En ga je werken, blijf je werken. Dan wensen we je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Albert West en Ginny Come Lately. I only